کوم مشابه د زنګلي حیوانات دي ګور زنګلي ګډي ورګي ځکه زنګلي ګیا او خیال دې لکه حلال کې شي دي صاحب رپارا بهیمۃ الانعام دې زبانا کار وختونه نه دي او بیا ته وایي نو ځنه په پلان دی چې کاری کوي دي هغه ته اشاره نه دي وګورې هغه کارتا دا روان دي دا ټول څه باندې باندې صدقار ته یا چاته یې پلان دی کې لاس کې هغه هغه کړی دی او دې یا اشاره کې دوه هغه روان دي دې ټول څه دې کې دا کړی دی چې درځي جنایت نو کې درځي مهرم دي یا د باندې د جنایت مطابق کفاره راځي چې دې دوه سال کې څه جاری تفصیل یا کاه بیان کړي نو د وو کار یې هغه مهرم ته پاره جاری دي حاجی وانتا ستا خیمون بلکتا ستا لکتا مالی مانو دا حسی کوئے بلکتا نبو سارا بعد کوم استعمال دي کارو په سنارا فرمانی دا الیوم الذی ایسر الذین نہ ہوئے چیر یا کسان کی کار کرانے دی دین کوم تحد میرو دین کا نمک کو دی دا دینو فلا تخشوا میرے گئے دین او خشنے زمانہ یری گئے الیوم اکن تو لکم نن ما پورا مستاق رکھا دین کوم دین کا سے بیان نہ حلال و حرام و اتمن تو علیکم بولنے کا بتا سنا میرے مدینے میں تو نقل کیا ہو دین دین بیان کی اور ابھی تو لکم کا ہے تو صاف رکھا الاسلام اسلام دی جہاد دین نا ومالک دروازو کی مجبورت ہے کہ مخلصت کو دیتا کو لگی رو دی غیر متجانی کی کنیدی مائلی کی دنا کرستا او دغا تجو یا قلن لکھنے اکنے خیلن اللہ غفر من اللہ بہن کر رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یسعدونک ماذا اخل لگم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مقلدين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب ودين مكي يتوكي المحرمات بيانك کوم سینا الله تبارک و تعالی حرام کړی دی یول محرمات دا وی تفصیل ما کې بیان شو چې دا سینا تاسو مکرای کوم سینا چې الله تبارک و تعالی په دې امت باندې حرام کړی دی هغه سینا په ذاتي صفات باندې مشتمل دی په ذاتي اخلاق باندې کچر تا مسلمان دا حرام کی زنہ اتری داگیا کا اخلاق اور داگیا کا عذاب دی ترازی کیا کا اخلاق اور عادتنا حق مناسب مسلمان کرنے دی جدی وجنا اللہ تبارک و تعالیٰ دا سننا مسلمان مانے حرام کرنے کرن لاغی تفصیل بیان شہ یعود اس مقرمات اس پدی آیتن کی اللہ تبارک و تعالیٰ دا آغا کی زنہ بیان کی چکم حلال دی مسلمان دا کارا دا معلومه خبره ده چې کوم یو شی پاک صاف سوتره وي نو دا د مسلمان لپاره حلال دی بیان نه راغلی چې دا حلال دی دا حلال دی دا حلال دی او چې حرام څهونه بیان شي چې دا په دې باندې حرام دی نو د دې نه علاوه هغه نور بعد دې لپاره حلال دی د دې بیان الله تبارک وتعالیٰ کوي صحابه کرامو کې داس کسان داسو چې هغه درفکار سره ډېر بیا تعلق وو شوق وو د حضور صلی الله علیه وسلم نه تاسو کوي چې موږ کوم څه کار کوو نو په دې کاری کې موږ کوم څه غوښنه لپاره حلال دي او کوم څه غوښنه حرام دا وی بیان شروع دي کار لپاره د څه څه غوښنه مستعملي دي یو کار کیږي په زبان دی په دغه کو باندې یا مرو باندې یا پلان شرم وغیرہ دا څنګه دا کیږي چې دا کار کوي چې څنګه دی وی کار کوي که یو سره دا څنګه په کار باندې امسکی او په دې کار کوي نو هغه څنګه د دې لپاره حلال ګرځي اسو شرط نہیں ہوگا اول سر دادے کی راکم کی زنا ما اوئے دائیل انسان آمرتکی پدا تشان سرا چکلے اختار کسی تریدی زی اختار کسی زی او چکلے منکی زی منی کی زی او کم شے چونی سی اغپ اقفل نکری دفل مالک دفارے حسارے نتغا سی زنا چکم شے اختار کی او پپل خپل باندې په دغه کار کې زخم جوړ کی مالک ورته ورته هغه څنګه مړی دی دا دغه کسانو د پارا خوراک د دې جایز دی او په یو شرط باندې هغه شرط دا دی چې کله داسپی د ښار په دې دبرې خودل نه باغی باندې بسم الله والله اکبر دایقوی او دا سیزنے کار پسی پریخو دل بیادی سیزنو حق افکار اوکو دا مالک د دې سکول چې کله رسیدو هغه کاری چې زونه مشویو په دې سکول باندې باندې داغ جوړ کړي دي شلولې دي چرته چې زخم جوړ کړي دي نو دا چې زونه د دې کارکونکو لپاره بیا حلال دي زی به خوري لیکن کدا کارکونکو سره اورته د غفار تا اسبو وغیرہ می خلوی او لا فروس باغی که دمر جنشتا لکه سمر جنش رزبه رپار شرط تے نبیاد دغا کاری چیزو علالول ضروری دی کپا دی وقت کی دے دا حقید پاس و لاروی علال نکی او دغا سی اغم رشی نبیاد دی خوراک دے نکی دا قدمان حرام دی زبح گوک اسم دا یو اختیاری دا تاس کا معلوم دا چی پخق خپ کلارا ساروی یا بلشی راو پر گئے او دې کې کوم حکومت مری او تجار دا څلور سيزونه دي دې کې ډېر کټ شي په دې څلور کې ډېر کم از کم کټ شي دا ذبح اختیاری ده دا سمه د حیوانات عام دي مړای سره ذبح دا د چادو خام دي سینې سر سره ده بل ذبح استراری ده هغه د دغه سيزونه ذبح دا چې د اخکاری شیان تاسو ورته پیرې دې باندې بسم الله الله اکبر وایې او هم دې څنګه غفکار کوي سلو پدې کې ورترا د بلچا سپی شرکت نه کړي نه د بلچا سپی په غفکار کې دوسرا غفکار نکلي دي چې په هغه سپی باندې چې بسم الله الله اکبر نی ویلي دا چې سپی دوسرا په غفکار کې شریک نه شي دې سپی کوم خاص کار پر نکړي دي په دې نوکری نو بس د غفکار کار پر حلال دي سوې مګلا ته چې سورې دې هغه ځک نکړي دا او مرلا با سغتار پار جائز دا اسے سرے داتے مامالا اکلا زنگلی کوڑو بزو سرے داتے مامالا اکلا زنگلی حیوانات غیان اکان گیا کلی پر دام مامالا اکلا لازیون اسکار پار جائز دی او بیا اکرا لیکن کبھی اختاری سیزنو دغا سیزن ہم لکلو تو دغا میں پہنے دے جو اکڑے دغا سی خطی کی دباوی کی او پاگے سرے مرشی چہر زخم پدے بانے لیوی دا آغا سیزن استعمال جائز ندے اگا حرام دی زکا بیتون کی دینا چی پکے دن نا پاتشی آغا شیسے گر دی حرام گر دی دا قدسکو مصدر او دا دیا دب دادے چی دری زلے تو پخکار پسی پرے گی آغا خکار ستار پار ہونی سی او پنتے نا نکری نا دا تعلیم یافتا اور آم اقدس پے لے او دا دینا مصدر خکار پسی پرے گا تو بسم اللہ اللہ اکبر پدی مانے آیا او خکار پسی چلائی دینی سو پس خبر اکلا سکتا زین نمبر کاری کی زنا اگر صدی بہا مرغو کی بھی لگا باگ سو تقص سو چائن سو نا شکرے سو دگا سی زنا چرا کل کی مرغی نیسی نو دید پارا ہم دگا مسئلہ دا چی داتا آموختا کی پکار باندے نو داگے آموختا کون بدا چی بھی چی کل اخکار پس اپنی دی دی زی او کل چو ارتو او آقا سرا چا دیتا تا کرا زی انہی وہ حل تکول خود مرغو کی گی نا سپیخو تو خواہ خون والا بڑا اخلا سکے رست بشی نو باز رشی او صدر اخلا کی دی سر لہو سکی گی نا کو پازائی بدا تو پر لی گی نو دیو خطو وحلی نشی جدیم دقا طریقہ لے چا کار پسی پیدی زی او چو ارتو او آقا سرا شا تا کرے دی او آقا سرا زی دی سی دنو چکا میں مرغائی تا سلوی سلی پا کنجو باندے کشنو لے پا غی کے زخمون جون شو دقا مرغائی چی طرح سیدی اغم لیوی تے فرستار پارا خلال دی تا جوندائی دیو سولی نبیا گے زرحا کئے تو کفا دیبا میں نشانو اور نخد چانو دقا کاری سی دنو نو اشکولی چرتنو نبیا بچے نسان بچکے دا سی دنو بتا سکتائینا دا دے دو سی دنو بیان اللہ تبارک و تعالی دل تکئی کہ پس کو باندے یا پس مرو باندے یا پس کشوگانو باندے یا پو شرمخانو باندی یا پو پلانگانو چی کن سی زنو دخکار دی جیدے ہوگی نی چی تا دکڑ دے تو ری خبرہ باندی اصطالہ دخکار کئی جب سی زنو باندی چی آمقتلی بسم اللہ اللہ ورکروایا ورکرے دے بیا مرک دوے سو ہم کو جوندے و سو دوال کو رکھنی کے ستار پار پاہی کی گنجائش دو دار موجود تھی او دین نمبر دا مرگئی دی کتاو سمہوئے چی دا آغا سو رکھنی کے دی چی کم مرگئی تاپرے دی دخکاری یا کم سپے تاپرے کے دی بلا مرگئی لو بل سپے دی اخکار و جرم کے دو سر مرگتیاں نکی او تو کڑی بھی او باگی چا بسم اللہ اللہ اکبر نی بھی دے نا آغا سارا سارا بیا حلال نی رین نمبر دا خوش و مصدد چی کنا پا خوش باندی یا پدا سے شے باندی چی آغا شنون کے دا حیوان بھی غصون کے دا حیوان بھی پیکرون کے نی بھی سیزون کے نی بھی یو ککون بھی سیزون بھی یو شنون بھی دیکھے فرق دے نو کچرتا دا خوش باندی کم سڑے زان لکھ کارونا کئی مسئلہ نا ناغیر پارم دک کا مسئلہ دا چی کنا غش تولی دو دیلی لینا بسم اللہ اللہ اکبر دعایا چی آغا اخکار پا آغے باندیو لگے او تاسو نو سيږي هغه مونږه دا زغت کار ستاره پر حلال دي ځکه غشي تر باغه ضرور به ضرور شي دي لیکن که غشي تعويش ته چې کوم د دې سمو هغه اوس نه ده هغه په کار باندې نه دي دا نور اوس چې کوم لاس کې دي کنه دا غشي دا لرګي دا پین لګي د دې د وجه نه کار مول شي بغیر د ځب نه دا ستاره پر جایز نه دي دا شی کوم شي نه دي پړې نه شي شب دا دې چې هغه تیر سمونه ده اگر با با اخبار باندی پاسی زنو باندی لگی تو دقا چی زنو بیاد خوراک والی ہوتو بے حکری اور تو خوراک والی ہوتو اسی نے تاثر چید اخبار آرشی حلال بے گدو لے اگر کو بوجھے کے روا چلے نچی کم چی زنو حلال دی اور آگا چی زنو تا پدی سکو باندی پدی مرگو باندی یا پا خوشو باندی آسل کن اگر تو پڑی شدان استعمال کے روستے چی دا خو مسئلہ دی چاہ دا دی سکو دا او کوم تاسو ما ویلو چې دا کار به بندي دي موږ په څه ډول دا د وخت کې دا غونډه کوي کولای دي حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې المقتله بالمنتقى کوم شی چې تاسو په دې وخت په دې غونډه کولای باندې ملکه تلکل موجوده تلکل موجوده دا داسې شی دی یعنی کوم چې دا حرام دی د دې استعمال باندې کوي دا اثر د حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ یعنی حدیث دا موجود دے امام جساف اور امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دارا نقل کرے دے تیرے سیزنہ زان لگی و دا غنگ غنگ سیزنہ چیدی دا زان لگی چی آگا ٹکول کئی سیزن کئی شلول لگی کاغد اعلان دے کا اعلان دے کا خودے رکھا دا او کنی بھی علال پر دور ادابی و قرآن نے زان بچ گئے ندادرے مسئلے دل تیو پتکاری سیزنہ دے ہوئے اور بلا عام مسئلہ دا چی دورے کافر کتا سمانن دی دی دنیا مخلوق دے او په دې کې دا اهل کتاب کوم دي يهوديان يا عيسايان چې اوس هم خپل کتاب مانی پر انکار د خپل کتاب نه کوي دا الله سره شریکان نه نيسي دا اهل کتاب ته چې ارتزب هوږي خو شرط دا دی چې په جبا باندې دی بسم الله الله اکبر وې د حضرت عيسای عليه السلام یا د حضرت عزیر عليه السلام نوم پاګې باندې ناخلي نو مسلمان د پارا د دغه مزبوطي قران جائز دی او په شرط دې چې د مسلمان په دین کې د غشې حلال وي اسنا وی چې زیرا لای کی او د دې په کې نه تاو کې جره دې رب او په خدا نه ستاسو دین کې چې کوم څه نه حلال وي او دا اهل کتاب چې آسماني کتاب پر اوسه دی نه ذبح دا غشې په بسم الله الله اکبر باندې وکړه نه په نوم د غیر الله نو دا څه زنا د مسلمان لپاره خوراک جایز دی او د دې نه علاوه چې څومره نور انواد فکر دي هغه مشرکان دي کاغه بت پرست دي کاغه د ستور عبادت کوونکي دي کاغه د بت متواله دي یا د دې نه علاوه چې څومره انواد فکر دي هغه چې کم شی حلال کړی دی داغه استعمال ستاره لپاره جایز نه دی برابر دي چې بسم الله الله اکبر پیوړي د فکر سي دي صرف دیکھ خصوصیت بیچارے دا اہلی کتاب دے چید آغی مضبوحات مسلمان دا پارا قدی شرطن پانی جائز بچی اوکو آغی اسمانی کتاب منی اسم دیم خبر ادادا چی بسم اللہ اللہ اکبر باندے علا لکھری او دیم ادادا چی دقا مضبوحات ستا پا شریعت کے قرآن جائز بھی نبستی اکوا نگین علاوہ دنور کافران کاغا تشپرستی مجوسیان دی نور بلا گانی دی دا غی مضبوحا یعنی اغی کی کمشی حلال کی نا مسلمان دا پارا دا غی خوراک جائز ندے دو بچا کنون باندی موم جا غصی دنا حلال کری دی یو عام ها غصی دنا دی چی پا غی کی زبح لدقل نوی لیکن دا میوی واقلے سبزے واقلے نور سی دنا سن رمچی دی دا دا کافر دا لاسن تا پڑیشے پا غی کی دا کسی نشت فازی کسان ہوئی کیا لکا بس بسم اللہ کی ہوا استار پارا کا حلالی بسم اللہ خدا سے مسلمان سڑے ہوئی لیکن کون سے گناہ چھپا گئی کہ ذرہ ہی مسئلہ نشتا اگر ہر کافر بلاس میں قطع ترانم داغے خراستہ رکار جائز دے باغے کے قرمت نشتا ہاں کے چرکا آئی پر کہ پلہ گندگی مر گری کری لیکن اندوان پالا شربت در کی تو قوم کیازی اور سر گری کری اگر ذرہ نہ مسئلہ دا خدا سے گناہ جائز دی پدے کی بیانوری کسی نشتا او پدی زب ہو کے ماں سواد آلی کتاب نہ بار بار مدر کروئے کنور بلاغان زب حکری کی ندادی استعمال مسلمان دا پار جائز دارنگی مسلمان کے ارشے حلال کرے گی او پدی کافر باندی اتری پالی کتاب باندی دا مسلمان گنانگار نہ دے دا بنوئی کی نمائی ارشے حلال کو چپا کافر اکرم دن دا زمان پار گناوی دا بھی مسلی مزاحت ہو بلا مسلات نکام پا حوالہ باندی دا چې دغه اهل کتاب او د خپل سره نکاح د مسلمان لپاره جایز په دې شرط باندې دی چې دغه مسلمان دغه کسان هغه آسماني کتاب مانی د الله پر خوب شریکان نظر دی خپل دین باندې کنه ولاړ وي یا مسلمان لدا غی سره نکاح کول جایز دی خو د دې نکاح نه د مسلمان څومره چې کې دی شي ځان بچ کی وجد علی دادا په چرته مسلمانان عام نکاحونه د دخل کو ضرورت دی نو دو مسلې پیږي یو کو مسلمانان زنانه به نکاح دغه نه اپ کی د ټول خلک هغه تر پروان شي او بهم خبره دادا چې غی سره د نکاح او کی دا غی د حسن جمال مال دی وجنه بده متاثر وی نو ممکن ده چه دا سره کلی تا زان پسی رات کی اغا زان پسی رانت کی دا انجن دا بو پسیش و دبیو لکی انجن رات کیا پلے سفت دلی گرورا دا فضل پارا پا خلق ایمان امپریدی اسلام امپریدی سسکی نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دور خلافت کی یو صحابی دی یو یهودیی سر نکاو کو دلتا نا دور تا اطلاعو لے گلا قط لیگی چه زما دا حد در رسیدو سرسرا نور خبر پیدا کچې دا کومه خطه سره تا نکاح کړی دی دینه طلاق ورکړو د خپل نکاح نه کړو هغه ته جواب را لی دي چې ګور قرآن یو خبره کړی دی چې دای سره نکاح جایز دی ورته څنګه ما منع کړي هغه ورته وایي ستا ایمان مضبوط دی تا دې کندې ته نشي راغلې لیکن که عام مسلمانانو دغه څه د خلکو سره نکاحونه کړي نو تاسو معلومه ده چې هغه به راکې دا به اثر کوي نن تار سکول جوړ کی لار جوړ کی تا په لراخ کی تار چې نه کنه کوم روان ته سیدا کبي چې پیل دي سر غلا هغه د نظر کې نو په لراخ کی صدې خیال نه چې کور ته تا بغاور او دي او در کرناس دې تا و راخ کی نه حضرت عمر سره هم تک کا فکر او چراتون کی خلق کې اعتبار دی ایمان اصل کمزوري شي او دې هغه طرف ته بوزي او کم از کم دغه په تعلیم یافته خلک دي چې بچی کوم لاري نه غیږه به کم تعلیم ورته عظیم استامون کی ازادی دا چلا کور تا داسی زون را دل لکی تو ٹیوی تینا خود چا غیب رو یلے ورکوئے مسلمانا لے چلا کور زمون کشان شی چلا کور زمون کشان شی نا حضرت عمر سر دا احساسو نا صحاباو کو مشورہ باندی اگر تو ریاض ساتھ دین ازان بچ گئے دا مکہ ویا سنا چلا مسلمانان بچی بل طرف طرف کی یا دا خوندان چلا عیسائیت طرف دا یا یهودیت طرف تراخ کی نا حضرت عمر سے تیادہ مسئلہ کی تی تاس دینا لطنان ساتھ ہے خواہ چی کم مضبوط کا ثانی لاحظان لگا تو چی کم کمزوری بھی نظام دی کنے بچ گئی دا گری مسئلہ دلتا بیانی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونکا تفوس کی صحابہ کرامستانا مازا اہل لہم کن سزنا حلال پرشیدی لدوید پارا شریعت کی کن سزنا دا مسلمان دا پارا حلال دی جدی تفوس کو قل قوی پیغمبر علیہ السلام اگویتا اہل لکم حلال پرشیدی ستاسو لپارا اف طیباتو پاک صاف ستر سزنا آغا پاک صاف ستر سزنا چھ داغی حرمت نا تو قرآن کی راغلوی نا داغی حرمت پا حدیث یا پا اجماع سر راغلوی قیاس اجماع حدیث سر داغی حرمت نی راغلے بس پا دی صورت کیا بس اجماع سکال پار جائز دیت رہے تو یہ بات سو تو یہ لکھی تو یہ بات تم داوی لکھی ہی آغا سزنتا چھ طبیعت سلیمہ داغی نا نفرت نا گئی روح صحیح سالم طبیعت چھ لکھاوی آغا تینا نفرت نا گئی یو دا عام طبیعتو ندی تتو ایلکا مشرقی ایشیا کی خدا سے مخلوق تے تو سوک ماران کری سوک دا چرمخکے کری سوک لولو کری سوک چندخان کری سوک نور بلا جانی کری دقا تجیت سلیمو والا ندی دقا بلا جان پرا جمع تسین دے للا دام طبیعت تی چی ماران للا مانان کری نتو ای بس چی طبیعت منینو تیمور پسی قرآ سوک دا سوکری چندخان پسی شوی دی او سوک دا سوکری دا چرمخکے دلتا ندی دا سیزنو کری دا سیزنو چکری نصب و خیال دے دا طبیعت سلیمو علی نبی یا دا نور بلا گانے اور پسی کری دا سی اور پسی لارشا یو مسئلہ دلتا اندر یو بلا دیو مکری گنا دا طبیعت سلیمو علی نبی دا توائی چیرہ دیو کرین دا طبیعت سلیمہ دے بس دا سمان دا پار جائیں گے نا طبیعت سلیمہ دا انبیاء کرامو اور چکم کسان تابدار دا انبیاء کرامو دے کیا غیر کمشن نفرت پی بس اگر نظام بچ پاکا اور نفرت تداتی سیزن نرے تاسو لکو سوک دا ماران خم حضیدار سوئے کی جدا مار نہو تو زیبا ماران ہو تو یا چندقان دا دا دے کٹاگان تو زیب خدر کی نتاسو میں ہو کوئے نفر جدین تبیت نفرت پی بس تو یہ بات چاہ تبی لکی گی تو یہ بات آغا سیزن تبی لکی گی جدین تبیتی سلیمہ نفرت نکے اور دې مقابل چې کمشن نفرت کوي هغه په یوه ندی بس دا کې نه ځان بچو سه که پکې نسوار رالو که پکې خان سره رالو پسته نکیو پس یو خدا سیزن اتاس بطار حلال دی اذن وما افکار دا حق سیزنو علم کم چه تاس تعلیم ورکڑه دی حقوی تا دخکار چه کم طریقی دی تعلیم دی دغا تعلیم تاس حقوی تا ورکڑه دی دسویر پار تعلیم تاس نمائی دریز علی افکار بزر دریزا استاد کار اونی سو وی نکوڑلو او کچر تا خلو کئی وطا داس لخت ولدی شن لر اخلاس کا نبل رز باقا چرین دی افکار تا بیا خلو کئی نزان لبین اکری آمو اختص پیر بس گرزوائی مرزان کی نیسا اور پی سوی نیسا بس گرزوائی زان سرا او بمرغو کی تاس نمائی اسینا غیم لخت ترات لازکر باس چر تا مرغیو نیسا لکن ترا او اغیر کری و توری کا تعلیم و حکوم ولا دی سر لولی و جکر اخلاس کا نخط تعلیم گواری خوابو دا خدای پو کم پاسینا نا دا غیر تعلیم داری چی مرغی پسی پریدی دیزی او چو ورطوی دی خوارا شبیات دا غیر دا غیر دغت تعلیم دیخوا او ستار پار مرغیو نیسی او بس دبیا لاش روایت لی تو دا سیزونا چی تعلیم دا سو اتور کرد چانا من الجواره دخکاری سیزونا جواره دا پو مانا دا کواسب سر دی کواسب جمع رکاسب دا خکار کون کی سیزونا تو دی سر شرط لگول دی جرحا جواره ہوئی زخمی کون کی دا نو دا سپیم ہو لگی اخکار زخمی کی دا باز او دا براغانی ما اخکار زخمی کی نو الگ استار پار دا غی خوراک جائیزی او که زخمی کڑی نی دغسی خطی کڑی مثلا مرکڑی نو دا غی خوراک استار پار جائیزو ندخا مقلبینا پتا سی حال پی چکے خوزن کی ہے تاسو اس غلون کی ہوئی تیس کونر اپ اخکار باندے بس ور پسی کی اخکار پسی خا مقلبین مانا سنا چی تاسو اس غلون کی تیس کونر اپ اخکار پسی لکا پری خوزن کی ہے کچھ پریدین سبو آئے بسم اللہ اللہ اکبر کدہ مسلمان نحیر شی بالفرد بسم اللہ اللہ اکبر انو یون خیر دے لکا مسلمان کا زبا کئی بسم اللہ پہ نحیر رکھا نو زبا کیجی قضم مسلک پہ نادا اپنا پہ نظر دے لدلتا ہم بس بسم اللہ واللہ اکبر وے اس پہ پریدہ پاکت ان اوباسا سوی پسی پہ منڈو وحیب تومر پسی منڈو وحا چکمز اورس ہونا بس راوائیت لزان لہ تکلا رہ رہا تعلمونہن چتاس و آداب ورکلوی لغفکار کون کسی زنطا آداب دفکار تعلمونہن تعذبونہن چتاس و آداب ورکلوی دی افکاری سی زنطا و آداب دچا دفکار دفکار چکم آداب دیا آداب تاسول ورکلوی بس خیلے ورکسی طالب ہنیسی او دا جواری سری تاس کمائی کچتا دچانوی دغا درنگگانو نکا چدا حیوانات شدئی برابر دا غسپے دے کاغ شرمک دے کاغ پلان دے او کاغ دا غین آلاونو دا گدو ہو لیمی تاستو کشو ہو لیمی کچھ استار پارا غسیدون افکار گئی او تعلیم دے اور گڑے دے کھا دا غسیدون بانے تفکار کولشی ساندھے کھو گئی او مثلا دا غدا چھتا دیکھ رہے چھتے نوز پی اور سنگی ہو زی شوی دا مجوزیز پی اور سر جتے ہو زی نشابت کی بسم اللہ اللہ اکبر نوئی تعلمونہن چتاسو آداب ورکنی دی اخکاری سیزنو تا اگا آداب تنسنو دفکار مما علمکن دی وجنا چی پور در کرد تاسو اللہ تعالی مما کی بدا من اندیشی یا مما دا حقا علوم دو حجی چی در کرد دی اللہ تبارک تعالی تاسو تا تاسو لفا اللہ دا علوم در دو طریقی در توقولی نتاسو آداب دی اخکاری سیزنو لور گئے کس تاسو رفار آگا اخکار کئی فکنو تاسو پرے مما دا حق افکاری سیزنو نا ام سکنا علیکم چی ستاس دا پارے حسار کری دی او ستاس دا پارے نسلی دی ورا تیچر تداس پی زان لکار کی نتا لے بجانی در گئی دینا پر اور تکینی دی کل مکوہ سے جلک دا امال ندی نسلی دا پر زان نسلی دی شب دا دی چی دا سپی دا افکاری شین سجی دنو پری او تبتن اپولنی نجا ستار پارے دا افکار نوے کرے دا زان نا کروس دے کبیا اگا خان صفا کے بیس پیلے دیسی سور کی اگا خیر دے اگا خیر دے کلا تروس تا اگا افکار نہیں لے راگ رسے اور اس پیل چلے کن اگا تا تو اتبیو کو آرہا چکو برابر دی کن تما جائے در کلی دا ستار اپار دنے دنے چلے راگ رسے اور کنا اگا خان پر ناس دے ترابی دن جد پاسے کار اتا تفرید ہو دا آمی اکس پیلے پکن آرہ باندی را روک را جب اگا تا رو تنو دیکھا فَتُدُو فَرَيْتَا سُمِمَّا نَحَوَ سِزُونَا اَمْ سَكْنَا عَلَيْكُمْ تَغَيْ اَخْتَارِ كِرِمِ اسْتَاسُ وَبَارَا وَسْتُرُو اَوْتَاسُ اَقْلَئِ اسم اللہِ مُنْدَ اللَّهِ تَعْلَى عَلَيْهِ فَدِسْتُو بَانِي قُوَقْتَ تَوْدُوِتِ مَرْغَيْ دِي کا غَسْبِ دِي کا غَسْبِ کچھ کلے اور خوشی گئے وہ پتہ گا ٹیم کی بسم اللہ اللہ بہت ضرور او دا غلط سارا پارا دا اختارو نہیں کی کنا کچھ کم گر ساتھ میں بار بار خوراک والے سیزنی بھی اتب اخت رائے اور چکم خوراک والے سیزنی نہیں دی یا بتا دین ازان بس کردہ بابی کسان جب تر خوراک والے سیزنی نہیں دی اتب اخت رائے ډیر په مینه په دان کې تړلې اداري وځلي کته دې مونږ تکې نه په کوم لوګو ویږي دا سيزونو کې د عبد الله بن عباس روایت موجود ده سنن ابي داوود رحمه الله کړې ده نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سيزونو خوراک لري هم منع یې کړی ده وصف الله او تاسو یې دې ده الله تبارک وتعالى ان الله به شک الله سريع الحساب زره حساب کوم کړي اصل حرام مقرره ورته سي نه الله به سره حساب کوي حرام او حلال فرق کوي چې کوم حلال دی او چې کوم حرام دی ځان نه پوښتنه کوي اليوم احل لكم من الذي حلال كل شيء استعذ ربنا عطيه